а потім пливуть оглянути Сухомлинів причал та рибальську хату-пустку, де восени рибалки ночують, ховаються від негоди, а зараз на їхніх нарах пилюки на палець. Купою в кутку драні рибальські сітки, на столі сухомлинові об'їдки, все навстіж, все відкрите. І Віталій тут почуває себе як господар, бо дядько Сухомлин йому далекий родич по батьковій лінії, і хлопець давно підтримує з ним контакти. Навесні він допомагав дядькові тут смолити човни, трудився, вигладжував по них смолу паяльною лампою, за що й має дозвіл користуватись Сухомлиновим флотом. Цікаво, скільки буде від нас до того дредноута? Запитує Тоня, задивившись на судно, що бованіє в затоці. Віталій тамує посмішку зверхності. Для Тоні то загадка, тайна. А він уже побував там, одним з перших ходив на судно рубати свинець та добувати різні радіодрібнички. «Хочеш, Тоню, махнем туди? Ми вже з хлопцями бували там». Тоню це, видно, зацікавило. «Але ж туди, мабуть, далеко. Скільки буде кілометрів?» «На кілометри не знаю, а на милі миль 10 буде». Дівчина вагається, але по всьому видно, що їй дуже кортить глянути на те дивовисько зблизька. «Так Сухомлин за човна ж лаятиме», – каже вона невпевнено, коли вони вже бредуть до човна, що легко лежить на воді і скриться смолою. «За це не турбусь», – заспокоює Віталій. «Мой дядя самих чесних правил. Він зараз далеко звідси, і з усього видно, повернеться не скоро. А до того ж у нас із ним уже як при комунізмі. Твоє – моє, моє – твоє. Бачила б ти цю посудину навесні, не човен, а кістяк мертвий лежав у кучугурах, дірками світив, розсохся зовсім. А ми з хлопцями взялись, вдихнули в нього живу душу, і бачиш, який фрегат, вузлі всім дає. І хоч Тоня поняття не має, що то за вузли, однак це її чомусь переконує остаточно. І вона каже з рішучістю: «Згода, пливем». І ось вони в човні. «Покидаємо берег планети», беручись за весла, каже Віталик. І ці жартома кинуті слова довго бринять Тоні, що невідривно дивиться, як віддаляється берег від них. «А як же, Віталику, мотоцикл?» «Я його там прикрив у чулані старими сітками. 100 літ лежатиме». Віталій працює щиро, аж ребра ходять з духвинами, кочети ритмично поскрипують, а Тоня сидить на носі, обсихає, підставивши сонцю свої засмаглявлені, плавко стікаючи плечі. Берег щодалі більше можна охопити оком. Чим далі вони в море, тим ширше відкривається їм надбережжя своїми безлюдними кочугурами, чабанськими пасовищами, радгоспними, далекосяглими землями. Ніде ні деревця. Центральної садиби не видно, лише рибальська, обшпугована вітрами хата блищить, черепиця на ній тече в мареві, горби кучугур облягають її, ніби алігатори, ніби створіння якісь палеозойські, що дрімаючи гріють на сонці свої жовтаво-бурі спини. А священна сухомлинова корова ще й досі стоїть у воді. Тільки вона вже стала маленькою і дедалі стає ще меншою, втрачає свою червону степову масть.